Gravarna längs västra muren. Det finns bara ett fåtal gravar på kyrkogården runt kyrkan. Istället finns modernare kyrkogårdar på andra platser i samhället. Bakom kyrkan på den västra sidan finns dock ett antal äldre gravar placerade upp mot kyrkogårdsmuren. I flera av dessa gravar ligger församlingens kyrkoherdar begravda, bland annat från 1800-talet. Där finns också graven efter föräldrarna och systern till Johan Bergman Olsson, grosshandlaren i Stockholm, född i Kalix och vars affärer under 1800-talet betyder så mycket för bygden. I en av gravarna finns hans mor, Helena Svanberg, begraven. Det är för övrigt kyrkogårdens allra äldsta grav. På äldre dagar, fram till mitten av 1800-talet, förestår hon handeln på familjens gård i Näsbyn, öster om kommuncentrum. Granne med dagens museum, Englundsgården. Fortsätt nu fram till prästgården, de båda vita byggnaderna som ligger bakom kyrkogården.